każdy płacze po Ozzym Osbornie jako ty i przypomina kultowość tej postaci. No i już zapamiętamy ten dzień, 22 dzień lipca, również w kontekście kalendarium jako datę odejścia od jego Osborna, 22 lipca 2025 rok. No właśnie, te wspomnienia cały czas mocne, świeże. Na pewno też jeszcze wielokrotnie będziemy się do Ozziego Osborna, do jego twórczości odnosili i prezentowali na antenie, bo szczęśliwie zostały piosenki. 5 minut po godzinie 4:00, Radek Nałęcz przy mikrofonie, Elżbieta Różycka za konsoletą. Kłaniamy się, witamy, rozpoczynamy środowe Coś Mi Świta. Style I Care to jest to nagranie, które też między innymi nam dziś o poranku towarzyszy. Czego się boisz i czego dziś chcesz? Szybko minie, tak jak przerwana peta. Potem leci, tak jak z wiadra na łeb. Cały stek bzdur usmażony na well done biorę. Fufu a la kierki,

The Things You Said, Depeche Mode w trójce, nieprzypadkowo, ponieważ Martin Lee Gore świętuje dziś swoje urodziny. 23 lipca w 1961 roku w Dagenham przyszedł na świat ten wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów i piosenek, jeden z ważnych postaci, jedna z ważnych postaci związana oczywiście ze sceną muzyczną, a to wszystko ze sprawą Depeche Mode, dlatego też taki załącznik urodzinowy pojawił się na naszej antenie. Rozpoczęte kalendarium muzyczne od urodzin Martina Lee Gore'a, ale też pamiętamy, że dzisiaj świętuje Slash, czyli gitarzysta grupy Guns N' Roses w latach 95-96 i po 2016 roku Guns N' Roses niedawno grali w Polsce. Cóż to była za płyta Appetite for Destruction, czyli debiutancki studyjny album amerykańskiego zespołu Guns N' Roses. Na płycie znalazło się 12 utworów, wśród nich ten, który przed chwilą pojawił się na antenie, ale też Sweet Child of Mine, czy Welcome to the Jungle, czy Night Train. Płyta, która sprzedała się w nakładzie 28 milionów egzemplarzy, jest najlepiej sprzedającym się debiutanckim krążkiem w historii muzyki, do którego lubimy sięgać i wracać. No, ale też przy okazji urodzin Slasha oczywiście warto. Rocznik 65. W 1967 roku urodziła się TTO, czyli piosenkarka z utworem Come Along, która pojawia się właśnie teraz na trójkowej antenie. Oczywiście wszystkiego dobrego, przesyłamy najlepsze życzenia drogą radiową. Na trójkowym zegarze już 4:30, coś mi świta, to jest ta audycja, której Państwo słuchają i kalendarium muzyczne. Po TTO czas na Francisa Hilliego, który też dziś ma ten wyjątkowy dzień. 23 dzień lipca, rok 1973, Francis Healy, czyli wokalista, gitarzysta i kompozytor Travis. They'll sit you down and take you through. You'll realize one day, ah, with the just open up the core. Juxtapose, juxtapose, just suppose I juxtapose. Juxtaposed. Super Furry Animals Juxtaposed with You, a to wszystko związane z datą dzisiejszą, ale musimy się cofnąć do 2001 roku. Ukazał się piąty studyjny album grupy Super Furry Animals zatytułowany Rings Around the World. I jeszcze jedna podróż muzyczna, właściwie wspomnienie, bo 23 lipca w 2011 roku zmarła Amy Winehouse. Zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jest. Jelenia Góra jest najchłodniejszym miastem obecnie, niecałe 12 stopni, najcieplejszym Tarnów 18,6. Tylko dziś w zachodniopomorskim burze z silnym deszczem, więc tutaj trzeba uważać na siebie. Prognoza pogody i więcej szczegółów po godzinie 5, a teraz Moby Porcelain. Do 5 z kolei 17 minut.

Go Your Own Way, czyli Fleetwood Mac, do tego właśnie zachęca. Formacja, która sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie. To oczywiście weterani, a jeżeli chodzi o świeże dźwięki i nową muzykę, no to mamy coś jeszcze przed godziną piątą. Sunflower Bean, czyli zespół z między innymi Nowego Jorku, bo to trzy osoby, które pochodzą z różnych części Stanów Zjednoczonych, ale możemy powiedzieć, że nowojorski zespół. Nothing Romantic to jest piosenka, którą proponujemy. Marshall Primetime, najnowsza płyta, kwiecień 2025, gdy się ukazał ten krążek, cały czas świeży, pachnący i warto go poznać. But you'll never show. There's nothing romantic in being alone.